Zazpiehunda, laurogeita, amabos lasterkarik, berrogeita masei kilometroko mendi lasterketa egin dute Ibiako itzuntan, Iruñerriko Ezkaba mendi kaskotik, Urepelerat. Gertakari honekin, duela, laurogeita sei urte, Ezkabako presondegi frankistatik ies egin zuten, zazpiehunda, laurogeita amabos preso errepublikarren memoria berreskuratu nahi izan dute antolatzaileek. Lasterketaren bururatzean, gainera, ekitaldi berezia egin dute helmugan, Xole Aire, Urepeleko auzapeza. Gaur, egun berezia du, Kaji baita ukute Nafarroako gobernuak eskultura bat, Jobino Fernandez zen itxura duena, eta Jobino Fernandez, jakin behar da, beraz Ezkabako ihesalditik, ihesaldian parte hartu zila, eta arek kausitu zila, berze lagun pare batekin, Urepelera heltzea. Eta hori da omen du gaur. Zenta, zazpiun preso inguru eskapatu ziren Ezkabako mendiko presondegi horretatik, eta hiruk baizik ez duten ardietxi muga trabeskatzea. Hori da, ordeon, batzu eskapatu ziren, berze batzuek uste zuten gerla finizela eta ordeon presondegitik atera zenaltzirela. Eta, bon, Jobinok konpreintia zuken, bazakiken arek eskapatzea zela, eta gauaz kurri eta eunaz gordez ibili zen. Uste du barriatuik ibili zirela, beti bakarrik, biztanda, goxeak eta gauaz itxu mandoka zautzen ez zuten lekian, eta lare kausitu zuten, kausitu zin unat etxe batetara heltzea, eta ahontakituik darribatu zela, baina libertateak ez baitu presioek eta biziai aztaparka lotuz arribatu zen. Aipatu izan da ekitaldian, gaur egun Europan, ultraeskuina azkartzen ari den momentuntan, importanta dela olako gauzak oroitzea. Dudai gabe eta hortako gira hemen, gure memorioa hor baita. Janduun bezala, guai hartu hemen haunitz orai aipatzen da, baina guai hartu ez da bate ere aipatu. Nik eman dezaun, ez dut xantasekula haitu historio hau bazelare, berriki hartu, dila bospasei urte hartu, eta hori xuxendu behar da, gure memorioa da, eta ondoko belaunaldieke jakin behar diuzte gauza horik. Gure historioa baita, eskualegikoa eta Nafarrokoa. Pano bat ezarri duzue, eskultura ere, orain GR 225 ere, ibilbide hori Ezkaba eta Urepele lotzen dituena plantan ezarria izan da. Transmisio hori bermatua izanen da Urepelen heldu diren belaunaldietan? Hori nahi ginuke, ordeon, bai badu bortz urte heldu zauzkigula Nafarroatik 100 ikasle gazte heldu dira eguna pasa Urepelera, handik abiatuik, eta askatasun botoilak kartzen dazkaute opariz. Erriko eskolane lantzen da orai, aipatzen da historio hori, eta biztan da, hor, konkretuki Jobinoren estatuarekin, eta GR 225 hemen bukatzen da, hemen finituko da, eta biztan da, hor, badela konkretuki zerbait itxura horrek emaiten dila, ara, Ezkabako historio horren lekukotasuna, eta hori importanta zauku. Ibiakoitzean, goizeko lauetan partitu dira 56 kilometroko bidea oinez egin duten parte hartzaileek, eta goizeko 8 aldiz abiatu dira 785 lasterkariak. Horietarik bi atzeman ditugu helmuga trabeskatu berritan. Beraz, hemen baitugu bi korrikalari, egunon? Bai, kaixo, egunon. Nola joan da erronka? Bueno, gogorra, baina bueno, nik uste biok azkenan ongi gestionatuta, ez Julen? Bai, kriston giroa, horrek animatzen gaitu beti, eta bai, erresagoa egin dute. Nolakoa izan da ibilbidea, kontatzen diguzu euskal deskribapen bat, edo? Bai, bueno, azkenan ateratzen ginen Ezkaba menditik, Ezkaba gotorlekutik, 800 metrotan dagoena, eta gero bukatu hemen Urepelen, 200 metro inguru naski daola altitudan, itxasoren mailarekin alderatuta. Eta, bueno, malda gutxi, guretzat igual gutxiegi, zati asko lasteriteko, ordekan. Baina, bueno, azkenan hori regulatu ritmo bat hartu, eta ikusi nola, igual antzinetik zegoen jendia fuertegi atera dela, eta gero, pues, pagatu duela, ez? Bai, nik uste azkenan banatuta dagoela lau zatitan, eta bai, nabaritzen da, baiara gurutzatzen goazela, baiararen hasiera pues, aldapangora egiten da, eta gero aldapan bera, orduan hori gestionatu behar da. Zenbat kilometro? 53. Beraz, errez, zuntzat. Errez ez, hombre, badaude momentu batzuk lasterketan, azkenan bosordu inguruan, pues que te entran unos bajones del kopetín, baina bueno, azkenan jakin behar dugu hori ere mentalki gestionatzen, ez? Ekitaldian present izan dira biztan dena Nafarroako gobernuko ordezkariak, izan ere, horiek dute diruztatu Urepelen ezarritako eskultura eta ezkabatik Urepelera doan GR 225 ibilbidea. Cesar Laiana, Nafarroako gobernuko memoria historikoaren departamenduko langilea da. Bueno, ezkabamendian bazegoen gotorleku bat, baina ezen erabili gotorleku bezala, baizik eta presondegi bezala. Orduan, 1936ko kolpe, estatu kolpearen ondorioz, hasi zen presondegi bezala erabiltzen, eta ehunka eta ehunka prisionero bete zen. Orduan, han bizitzeko baldintzak oso gogorra ziren, eta horregatik bueno, talde batek pentsatu zuen hobezela ihesi egiten saiatzen. Eta 1938ko maiatzaren 22an igandearekin lortu zuten ihes egiten 785 preso ihes egin zuen. Hau izan da Europako ihesaldirik handiena. Handiena, bai, zalantzarik gabe, eh? Bigarren mundu gerra kontuan hartuz, baina hau handiena izan da. Eta orduan, baina berehala konturatu ziren, bueno, armadak eta beste talde paramilitarrak, eta bere atzean joan ziren oso azkar, 200 baino gehiago akabatu zituzten toki ezberdinetan, 500 eta piko itzuli zituzten gotorlekura, eta 3 baino ez ziren lortu zera muga zeharkatzea. Orduan, horien artean Jovino Fernandez Urepelera, hemen gauden tokira, heldu zen. Eta horren omenez egin da, bueno, ekitaldi hau. Gero aurten lehen aldiz egin da zera lasterketa bat. Gotorlekutik ona datorren lasterketa bat egin da lehen aldiz. La fuga edo iesa, izeneko lasterketa. 300 korrikalari inguru parte hartu dute, eta hori, bueno, elkarte batek antolatu du, eta oso arrakasta handiko ekimena izan da. Eta hemen estrenatu duzue eskultura bat, bai. Noren omenez? Bai, hemen jarri den eskultura Jovino Fernandezen omenez eginda. Orduan, islari baten irudikatzen du. Eta, bueno, txikia da, baina, bueno, duintasun osoa du, eta batera irudikatzen du zera beldur hori edo, biak, duintasuna gehi izua edo irudikatzen du. Zergatik da importantea horrelako gertakariak oroitzen segitzea? Bueno, zalantzarik gabe, hauek gure historian pasatutako gertaerak izan dira, askotan ahaztuta, hamarkadez ondira ahaztuta, eta gainera gaur egun Europan, gainera Europako estatu guztietan, ikusten ari gara nola indar horiek, ultraesku indarrak, zera indarra hartzen ari direla, eta bueno, jakin badakigu zer gertatu zen indarra hori hartu zuen aurrekoan, nola milioika eta milioika pertsona akabatu zituztela, eta bueno, agian hori ez da berriro gertatu behar, baina horretarako pres egon behar dugu eta aldarrikatu behar dugun erresistenten memoria. Lasterketaren lehen edizionek bildu duen arrakasta ikusirik, indar berriturik agertu dira antolatzaileak helduden urtera begira.